Completând schema reprezentărilor parțiale. Care sunt aceste reprezentări parțiale, am aplicat să le vedem, direcția, prin acuzativ, plasarea în spațiu, prin locativ, deci direcția, prin acuzativ, plasarea în spațiu, prin locativ, și indicarea punctului de plecare, prin separativ. Asta ar fi răspunsul la întrebările în corpul, da? Ca să fie obligativul, în ce loc, unde, și de unde, activarea punctului de plecare. Între aceste trei cazuri, acuzativ, locativ și amativ separativ, se creează relații de opoziție. Două, câte două. Da? Este mișcarea în opoziție cu starea, ținta în opoziție cu punctul de plecare, cam astea ar fi mare. Din această fază a sensurilor complet acoperită de forma cazuală și numai de forma cazuală, deci care nu avea nevoie de elemente suplimentare, datează utilizări de tipul Roma egredi. Am ieșit din Roma. Roma egredi. Lemno advenio. Vin de la Lemnos. Așa că să nu știu instanică, nu? Intră aici și expresii care s-au rigidizat. Obsonatul redeo. Obsonatul redeo. Tu? Obsonatul. A, obsonatul. Redeo. Vin de la cumpărături. Vin de la cumpărături. Ok, shopping now. Oricum cumpărături nu mult. Manumitare a scoate de sub mână, adică a eliberat din sclavie. Manumitare. Voi e cunoscută expresia, cred. Manumitare. Nu? Nu, dar cred că are legătură cu ceea ce se întâmpla cu cum se numește? Ceremonia în sine. Ceremonia, sigur că da. Și chiar înțelegem pentru că am păstrat și noi nu știu cât din ceremonia, poate că am păstrat și din gestică, dar expresiile sunt vii și pentru noi. Când cineva este sub mâna ta, când e la mâna ta, da? Asta chiar că e frecventă și e de toată ziua. Vorbesc de imagine, nu de situație. Atunci, da, ne referim la un gest. Când cineva se află sub mâna ta, înseamnă că tu i-ai pus mâna pe crește și i-ai arătat că este într-o relație de subordonare față de tine. Manumitere înseamnă că îl trimiți de sub mâna, da? L-ai eliberat din sclavie. Și din această expresie, manumitere, a apărut, bineînțeles, cuvântul compus manumitio, care asta înseamnă eliberare din sclavie. Manumitio. Dublu S, nu? Da. Manumitio. Asta ar trebui să vă fie cunoscută. Eliberare din sclavie, nu? Manumitio. O să întâlniți, sigur. În orice fel de texte și preluat ca neologism în diverse limbi pe care le folosiți. El devine mai frecvent în perioada mai recentă. Sigur, sigur. Da. Și o să întâlnim în istorie, mai ales în tratatele de istorie, toate referirile la istorie găsiți acest termen compus, da? Care pornește de la o expresie. Cum? Ablativ separativ, ca să... asta merită să țineți mintea, dacă de aia vorbim mai mult despre manumitarea. Acest ablativ separativ, fără o prepoziție, se folosește mult pe lângă verbe prefixate cu ab, ab, care, foneticește vorbind, poate evolua la aur. Da? Sau alte preverbe, ex. Ex sau e, știți că sunt variante fonetice. De fapt, să fie este același. Sau de. Ab, ex, de. Deci verbe cu asemenea prefixe au complement separativ un ablativ fără prepoziție. Da? Am spus bine ablativ fără prepoziție, am spus bine verbe care prezintă aceste verbe, dar, ca să zic așa, fi de supra, da? Că am tot vorbit și preverbele și prepozițiile provin din niște adverbe. Și abia atunci pricepă că nu mai e nevoie de prepoziție dacă elementul ăla, care până la urmă se fixează ca prepoziție, e deja de față. Da? E acolo, e la verb, e preverb și atunci de ce să-i mai pui și prepoziție? Lucrurile așa se așează și e mult mai simplu să le vedeți în felul acesta. În castris egresi, am ieșit din tabără. Castris egresi. Muro de iecti, aruncați de pe zid. Muro de iecti. Astea sunt utilizări vechi și le înțelegem, sunt coerente, sunt logice. Da? Nu are ce să caut o prepoziție când există acolo un verb. Lucrurile se schimbă însă în timp și totuși, asemenea ablative separative fără prepoziție pot fi întâlnite și în etape târzii ale latinei și acum putem spune chiar ale literaturii latine, mai ales la poeți, pentru că sunt percepute ca fiind arhaice. Deci încărcate cu autoritatea timpului de odinioară și cu autoritatea literaturii de odinioară. Și poate nu în ultimul rând din necesități metrice. De aceea sunt întotdeauna minunată surprizele din poezii, sunt refolosite tot soiul de forme vechi, arhaice, arhaizante, și pentru că au talent poeții și fiindcă au aceste constrângeri. Da? Și din când în când trebuie să recurgă la niște forme neobișnuite, tocmai ca să introducă în vers, într-un vers corect. Aceste cuvinte. Ablativul separativ fără prepoziție cel mai adesea ajunge în latină să indice originea. Pe ziua de utilizări de vechi se fixează pentru originea. Și cu această valoare se întâlnește mai ales pe lângă anumiți termeni, cum ar fi natus, sau ortus, sau sau oriundus. Natus, ortus, oriundus. Cum evoluează de aici încolo ablativul separativ? Sunt câteva direcții în care îl găsim. Ablativul privativ. Descinde direct din ablativul separativ și înțelegem cum se produce această evoluție. Este numit cu expresie latinească ablativus inopiae, ablativus inopie, ablativul lipsei. Filio orbare. Orbare, știți ce înseamnă? Îl puneți în legătură cu orbus, îl puneți în legătură cu orfanos, din greacă, care are legătură cu orfan și orb. Lipsire de? Lipsit de, lipsit de, exact. Ăsta este sensul vechi și al lui orfanos, din greacă, și al lui orbus, din latină, vedeți că este același început, sunt înrulite etimologic, orfanul și orbul, și amândoi termenii înseamnă lipsit de, după care se specializează într-o anumită direcție. Da? Lipsit de vedere, lipsit de orfan, lipsit de părinți. Dar întâlnim frecvent în textele antice lipsit de copii. Este aceeași indicare a absenței. Și ăsta este și exemplul pe care vi l-am dat. Filio orbare, lipsit de fiu. E un fel de orfan de fiu. Da? Chiar nu există termen pentru română. Lipsit de... da, s-a speculat pe tema da, asta, da. Rămâi fără părinți, ești orfan, când rămâi fără soț-soție, ești văduvă, dar când îți mor copiii înaintea ta, n-ai niciun termen care să te scrie. Situație firească, care se merită un cuvânt anume. Da? E modul cel mai sigur de a ține undeva în afara realității. Dacă nu-i pun nume, nu există. Da? E o situație care n-ar trebui da. Să... Ce ciudat, pentru că mă gândesc că limbajul creează realități. Și reticența asta de a-i da un nume, luptă cu... Da! Sigur. Și mă tem că minunata noastră limbă ne ține la adăpost de multe realități. Sunt multe lucruri care lipsesc în limba română. Ele nu existau. Da? Dacă nu avem numă pentru ele, atunci nu există. Continuăm exemplele. Carere, pane, tot un ablativ privativ, ablativul sinopiai, ablativul sinopie. Carere, pane, a duce lipsă de pâine. Patria, privare, a fi lipsit de patrie, adică a fi trimis în exil. Ce se mai suferă pe tema asta? Și pe bună dreptate. Deci voi n-ați suferit să vă urmăneați pe cineva. Nu, dar dacă ne-ar trimite undeva în Kazahstan, asta ar fi echivalentul. În Coreea de Nord. Depinde cu ce statut, că așa ca student, e altceva, dacă... Acum cred că nu la nimeni. A, bine. Cu niciun statut. Da. Dar cred că așa erau privite lucrurile, să vezi și în acel loc, unde să fi fost Roma, cu viața aceea, să fi ajuns pe... Când suntem născuți la oraș, da? Și ne-am obișnuit primii ani de viață cu ceva, atunci aruncați în natură, într-o natură curată și ecologică, nu ne simțim confortabil ca vârstă mică. Nu? Cam așa arată. Da? Civilizație versus eco. Bietul Olivia a fost trimis în plină ecologie aici, să vezi din străină. Experimenteze îmbrăcăminte ceva mai grosuță. Bun. Cred că la dur utilița cu patrieților cel mai tare, pe de o parte, pe de altă parte posibilitățile de afirmare a talentului, înțelegerea. Da! Totuși, cândva ce în sens el la Roma. Că dacă ne gândim la viața noastră de orașenie, cred că avem în imaginație doar, știu și la 10-a parte din viața romanilor, din anii buni de la Roma, cu tot ce înseamnă viața la Roma. Atunci, măcar clima, că era ceva. Bun. Clima noastră este bună. Avem zonă de spui pentru ploaie. Nu e bun să e ploaie, da? Dar e ploaie de vară, parcă așa o botezase rău. Că poate aude și ea. Măi, ploaie de vară! E surdă de-a trebuit. Foarte frumoasă ploaie. E o fază de... Trăus. Dar se termină la ora 6, când terminăm și noi seminarul. Sigur, sigur. E așa știa. A venit anume ca să vă. Eu am senzația că mă așteaptă la ieșire, că m-a alergat tot bulevardul. Nu, în englezească se termină. Doar pe tine te-a alergat. Doar pe tine te-a alergat. La noi așa se gata cu aceea. Tot din ablativele privative, prezența lor pe lângă verbe cu preverbe. Deci pe lângă verbe cu preverbe. Abstinere, faba. Abstinere, faba. De la fasole? Da. Abstinere, faba. Asta e un tratament. Nu mai fac bine la pomană, dar altă nu fac bine. Abdicare magistratul. Da. Asta e medieval. Abstinere, faba, nu. De ce? De ce să fie medieval? Faba. Da? Necăutat. Așa e genul. Necăutat. Mă, aveam ceva necăutat de rândul trecut? Am mai zis că o să căutăm ceva? Am amânat pentru următoarea întâlnire să rămânim în etimologie, în ceva? Vă mai spuneți? Nu? Mai asta am acest ăla cu mine. Da, o rog. Dar ca realitate din setă nu e o legumanță din America. E o specie. Masala nu. Și s-a trecut. Nu, cartoful și roșii. Da. Masala nu. Așa știam. Nu. Asta chiar nu. Da, mintea simt sigur că era și în antichitate. Mintea la partea din tot în aceeași specie. De ce să vă chică îi spune mai ceva? Linda, nu, toate astea sunt în antichitate, nu vreau în cicet acolo. Da, da, da, da. Dar acum mi-am aducat, nu, puneam și pe seama faptului că absolut nicăieri unde am găsit descrierea de alimentației, nu era pomenită fasole, absolut nicăieri. Caută-i bine. Acolo găsești tot. Da. Nu mai gândesc niciodată acum, și oricum vreau să verific. Da. Dar fasolea este o realitate. Este încă disputat subiectul. Originea fasolei. Da? A creat dar multe... Dar de... Așa că de-aia ne-ai cum se cheamă specia? Spune că tu știi acum. Leguminoasele astea, cum se cheamă? De fasole, năut, dinte, grău. Știu de cucubitace, oleaginoase. Nu, alea sunt cele din care se face uleiul. Nu știu, o să găsim. Oleaginoase, oleaginoase nu e îngropare a soarelui. Sunt cereale oleaginoase. Trebuie să fie inul cândva din vremea aceea. Da. Și la fel care e venit. Da, din nou de dincolo. Asta da. Dar nu-i da, dar asta da, dacă spui că e un credit, da, nu știu. Da. Bun. Aplicare magistratul, aici mai simplu, suntem în plină antichitate clasică. Și, în fine, ca să ne placă și să ne aducem aminte de... Magistratul? Abdicare magistratul. A abdicat din funcție, din magistratură. Ultimul exemplu de aici, interdicere, aqua et igni. Interdicere, aqua et igni. Asta este formula de trimitere în exil. A interzice cuiva, a-l opri de la, da? Ca să fie cumva un condomen privativ, a-l opri de la apă și foc. Da? Nu-i mai dai apa bună de acasă, fiindcă numai cea de acasă este bună. Nici o altă apă nu este ca cea de acasă. Dacă-l oprești, nu o să mai dau. Dar așa e. Nu? N-ați simțit? Sau apa de apă vină? Și apa de apă vină, e diferită. Da, e diferită. Dintr-un oraș într altul. Da. Dar apa are gust diferit în diverse localități. Sau nu aveți curat să vezi apă care nu este. Mi s-a povestit că străbunicul nu a făcea așa, că cala e postită de apă și se plină apă listică pe cala acasă. Deci atâta. Deci măsura distanța călătoriei în cantitatea de apă. Da? Merge pe distanță, vă găsi o jumătate de sticlă de apă ca să aibă și de întors. Da. Deci atâta mergea o jumătate de sticlă de apă și se întorcea o jumătate de sticlă. Interdicere aqua et igni, evident, focul este cel păstrat. Da? Este cel sacru de unde desfie în fiecare zi focul pentru casă. Cea mai abstractă utilizare a ablativului separativ este cea a complementului comparativului. Complementul comparativului. E o formă gramaticalizată. De fapt, despre asta vorbim. O formă gramaticalizată. Toate astea au fost utilizarea ale ablativului separativ fără prepoziție. Frecvent întâlnim în latina clasică ablativul separativ precedat de prepoziții și anume ab sau a, ab sau a, cu referire la margine, da? Separarea de margine. De sus în jos, și X sau E dinăuntru. Ab de X. Utilizate toate trei, cu ablative separative. Și, după cum am spus acum, cu sensuri diferite. Da? Chiar simțim deosebirile între ab, de și ex. Ei, aceste deosebiri s-au șters cu timpul. Vorbim deja despre o perioadă târzie a latinității și, bineînțeles, vorbim mai despre moștenirea în limbile romanice. Deci deosebirile dintre cele trei prepoziții s-au șters și este câștigă. toate propoziția de, da? Care înglobează toate celelalte sensuri. Mai departe, forma concretă a separativului, a platitului separativ, este cea a, de indicare a punctului de plecare, indicarea punctului de plecare, cu exemple pentru a folosi cele trei prepoziții pe care le-am indicat mai înainte. Ab arche, ab arche, de la cetățuie, de lângă cetățuie. Da? Ca să facem distinția. Fiindcă ab indică marginea. Ab arche, de lângă cetățuie, din marginea cetățuiei. De arche, de sus din cetățuie. Da? Sau de pe zidul de cetățuie. Sigur. Când s-ar de da, da, da, da. De arche. Și în fine, ex arche, din interiorul cetățuiei. Pentru indicarea dimensiunii temporale, ablativul separativ folosește întotdeauna prepoziții. Nu are cum să indice altfel decât cu prepoziții. Complementul temporal. Repet, vorbim aici despre ablativul separativ. Și cu asta înțelegem de ce nu poate fi lipsit de prepoziție. Dacă e ablativ fără prepoziție, atunci e locativ. Da? Vorbim noi despre tip. Ca să indicăm separativul, e nevoie de o prepoziție. Servește la datarea de tip acvo din momentul în care, de pildă, acuero, de când eram copil, adică din copilărie. Problema când eram copil. Ab initio. De la început. De la început. Despre ab ovo, despre ab mala am vorbit. Da? N-am vorbit despre ab ovo, despre ab mala. Ab ovo îl știți ce înseamnă. Ce înseamnă? De la o. Adică? De la începutul început. De la început, că de asta am și vorbit aici. Și ce vă imaginați? Că vorba de omul primordial în care este și găina, și frutul. Nu e de la ovo. Dar e frumos ab ovo. Da? În universul era așa, ou, totul era închis acolo, de o greșire, lângă nu și-a duș. Tu ce vreți, da? Sunt tabloa lui Dali. Sunt tabloa lui Dali. Ou primordial? Da. În stilul. Dar n-am acceptat ou primordial, nu? Bine, să predinja. Da. Bine, nu te rog. Și nici proptele nu avea, cred. Dacă spune în Dali, spune sărțare proptele și nu prelinci. Bun. Dar expresia, de fapt, nu e atât de frumoasă, nu e o primordială și pomenală. E foarte concretă, precisă, trebuie să ține minte. Ab ovo usque ad mala. Și mala nu e norocirea și răutăție, ci sunt merele, sunt fructele. Și asta este o scoț. La aperitive, la ou, până la desert, la fructe. Dragi, să până la sfârșit, adică. La un lucru fel. Plău de tot, da? Ad ovo, usque ad mala. Ad? Usque ad mala. Merele știți, da? Toate merele latine erau de tip mare, de tip... Toate fructele aticilor, toate poamele, exact, erau de tip măr sau nucă. Bine. O originea, despre care am vorbit mai înainte, poate fi totuși subliniată prin prepoziții ex, de pildă, prin care se indică originea apropiată. Descendența imediată, da? Familia. Asta e ex. Și ab, originea îndepărtată. Eroul neamului, strămoșul. Da? Bunicul cu sigla de apă. Ab. Nu, e totuși apropiat, ar fi un ex. Nu, ab. Da? De apare de asemenea în această expresie de indicare a originii fixat în măsura în care există utilizarea tuturor acestor trei prepoziții, fixat pentru originea maternă. De pentru originea maternă. Așa apare la Ovidiu un de tigride natus. De tigride natus. Mă spun din Jotic Raica, de tigride natus. Asta sunt utilizările vechi, ex, ab, de. Sigur că și aici se produc simplificare. Tigris, tigridis, da? Tigrata. Ablativul privativ. Ce s-a fost ablativul originii, acum ablativul privativ, primește prepoziții. Și este justificată această utilizare de sensul puternic al acestui complement. Deci ablativ privativ trebuie să fie perceput. Clar, să nu fie nicio îndoială că acolo este un complement privativ. Prepoziția caracteristică este sine amicis, de pildă. Este o prepoziție puternică din toate punctele de vedere, formal și ca sens. Prepoziție disilabică, da? Cu un corp fonetic bun, rezistent. Toate astea ne arată că nu este propoziția originală, este o formă evoluată a unei vechi prepoziții, și anume se. Se este vechea propoziție, prepoziție care mai târziu a ajuns să fie înlocuită de sine. Se fraude, fără vină. Se fraude. În Lex Duodecim Tabularum, legea celor 12 table, cel mai vechi cod de legi 440. al latinilor. Da? Și asta este din tabula 12. E din ultima. Dar nu știam. Primele 10 erau din 451 și s-au adăugat în 449 încă două. Alungau 449? Da. Bun. Deci, notați, 449, că e din tabula 12. Ești o sursă foarte bună de informații. Te mai verificăm internet, cât sau te verific singur? Da, mă verific. Așa, bine, verifică. Bine, lucrurile nu sunt foarte sigure în privința celor. Dar e un text interesant, da, din foarte multă muncă de vedere și cum mi se spune, fondator. Același se se află în adjectivul pe care îl cunoașteți, sedulus. Sedulus? Ce înseamnă sedulus? Nu știți, nu știți? Sedulus? Scăme? Adjectiv. Înșelat? Nu, dar ești foarte aproape. De la dol, înșelăciune, mă gândeam. Sedulus, fără înșelăciune, înseamnă harnic. Harnic. Da. Pe vremea când se învăța latină după manuale care se adresau elevilor de filitori, era un cuvânt foarte des folosit. Și dacă mai aveau de făcut și retroversiune să traducă din română în latină, apoi sedulus era un cuvânt de bază. Așa trebuia să fie, schipul de sedulus. Nu? Dar voi de unde să mai știți? Sedulus. N-a fost. Nu, n-ați avut, din păcate, manuale nu, dar care să ia serios elevul de casa 8-a, 9-a, tot și mici, ar trebui să fie harnic. Sau lumea la modă, să văd cu harnic, nu știu. Da, ce-i drept. Oricum, uitați-vă la acest adjectiv, sedulus, și vedeți cum s-a format. Da? Dintr-un substantiv cu acest element privativ. Că acum nu poți să-i spun prepoziție. Dacă intră în compunere, poate că o fi fost prepoziție la un moment dat, dar parcă vin mai degrabă ca având o cărcătură adverbială, da? În care este fără înșelăciune, care lucrează fără înșelăciune și în urmă se fixează această imagine și ajunge să fie harnic. Da? Harnic e fără înșelăciune, e vrednic. Atât am vorbit despre legea celor 12 tabele, dolul acolo, înșelăciune. Da, da, da, da, sigur, sigur. Da. Da. Tot ablativ privativ cu av, av, segregare a matre, a separa de mamă, discendere a officio, a coborâ din funcție, discendere a officio, elipere e manibus, elipere e manibus. Asta știi ce înseamnă? Elipere. Smulge? A smulge, exact. Deci ratio are din și e elipere a smulge mâinile? E manibus. A smulge din mâini. Din mâinile cumva. Nu neapărat ai trage din mâine și poate fi și imaginea concretă. Aici poate fi sensul abstract pe care l-am văzut și înainte. Pentru mână ca indicare a proprietății, a posesiei. Atunci dacă smulgi din mâinile cuiva, nu înseamnă nu stai că îi tragi de mâină pe deget, ci că îi iei o proprietate, îi iei casa din proprietate. Da? Dacă smulgi casa din mâinile cuiva, deși mă cred că la noi expresia înseamnă o recupera. Deci cineva ți-a furat-o și tu o smulgi din mâinile cuiva. A, da, așa e. Mă tem că da. Dar nu ăsta este sensul. Tot în legea celor 12 table, pentru bunurile mobile, posesia valora drept de proprietate. Și probabil că aici, în momentul în care posedeam un bun oricum, mobil... Oricum, asta este imaginea. Mâna indică proprietatea. Da. Aia este un gen simbolic. Nu pui mâna pe ceva, dar la noi și asta sunt mai grăfitor. Dar pui mâna pe ceva, asta nu e proprietatea. Dar nu e proprietate licită. Adică se presupune că dacă ea are telefonul respectiv, ea ei, în sensul ăsta. Nu, dacă se dea mâna pe telefonul ei, nu mi l-ai luat, da? Și ea smulge telefonul din mâini și a recuperat telefonul. Cam asta ar fi imaginea. Nu stă prea bine. Deși dacă avem termen care definesc aceste nuanțe, realitatea este ușor de definit. Nu? Da. Cum vorbeam mai înainte. Ablativul comparației cu ab. Ablativul comparației cu ab. Vorbiseră mai înainte de ablativ de comparație fără prepoziție, dar se poate și cu prepoziții și acum cu ab. Praestantior ab ibis. Praestantior ab ibis. Mai pe sus, de ei. Față de ei. Intră exact în aceeași serie în apertura comparației cu am, care apare după alter. După alter. Și cu asta revenim la acel ter, care este element de diferențiere. Îl vedem la comparativ, îl vedem la alter. Al doilea, da? Altul, din Vergiliu, tu nunc eris alter ab ilo. Tu vei fi acum altul decât acela. Nu știu, îmi dau seama dacă sunt mai bine la oameni ăștia sau nu. Oricum e straie. Altfel decât acela. Da, dar pierdem. Da. Da? Și într-o traducere poetică putem să fim mai aproape de sensul latinesc. Alter ab ilo, tu vei fi altul decât acela. Da? Cel care ai fost înainte. Da? A, adică te vei deosebi da. De cel... Vei evolua, vei fi altceva. Alter, cel de-al doilea, altul. Nu mai ești. Primul vei fi altul față de acela. Sau din Horatiu, Ajax, Heros, Achille Secundus. Ajax, Heros, Achille Secundus. Ajax, un erou, Secundus, al doilea, am Achille. După Achille. Asta înseamnă că este mai jos doar de Achille. Nu cred că avem românește o traducere simplă și precisă. După să facem un cam ușor în engleză. Acolo e exact această utilizare a numeralului ordinal, dar înțelegeți despre ce e vorba, da? Și este un ablativ al comparației, cu toate că nu se subordonează cu adevărat unui comparativ, da? Nici altă nu este un comparativ autentic, nici secundus nu este un comparativ. Mă rog, am mai auzit expresii de genul pe un vas, capitanul vasului este al doilea după Dumnezeu. Da, cam asta ar fi. Sau imediat după. Imediat după asta, cred că se potrivește mai bine. Imediat după. Deși e foarte puternic această exprimare, este al doilea doar după. Da? Ideea asta este primă. Al doilea doar după. Funcții derivate din ablativul separativ. Eu așa zice că astăzi, în loc de seminare, să merg mai departe cu cursul. Cât de prost mă aplică chestia asta. Așa, bocăți? Că nici mai contează. Îmi prezint două astea, ce mai bine. Eu sunt Petru. Nivel inscripții, la un moment dat o să trebuiască să mai folosesc seminarul pentru curs. Asta e. Bine, atunci facem inscripții astăzi și rămâne pentru alte dată să mai completez cursul. Poate nici. Eu n-am nimic împotrivă. V-am spus care sunt subiectele de examen. Așa sunt cazurile.